kontestacja. I zaczynamy w poniedziałek wydanie główne kontestacji w radiu Kontestacja. Nazwę wymyślił człowiek, który powinien prowadzić tutaj, ale go nie ma, bo co dzisiaj może robić? Co może robić Hugo Kosiński w Halloween? No chodzi od domu do domu i wyciąga ludziom cukierki, mówiąc trick or treat, przetłumaczone na język polski w jakiś idiotyczny sposób, pewnie jako słodycz lub też psikus. Bez sensu. No więc chodzi i powtarza tak tego i jeżeli ktoś mówi psikus, to on wyciąga swój pistolet pneumatyczny i strzela, bo w Polsce są takie psikusy, jakie i reszta kraju, także takie bardziej hardkorowe wszystko, nie? Bo no. Dobrze, więc ja się przedstawię, Martin Lechowicz, i dzisiaj jest wydanie główne kontestacji. Można dzwonić i nawet trzeba, bo wtedy będzie ciekawsza audycja i może jakieś tematy będą nawet takie gorętsze niż te, co ja wymyśliłem dzisiaj, bo dzisiaj dużo nie wymyśliłem, bo jest Halloween, to jest taka luzackość jest. No, to zapraszam do słuchania. Zawołajcie tu kogoś, jakiegoś takiego kogoś, kto jeszcze nie dzwonił dzisiaj. Fajnie by było z kimś pogadać, kto jeszcze nie dzwonił. Jak ktoś tak czuje zastępczo, to tak bym chciał wyzwanie jakieś. No i pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie. Tak powiedział pan o Radiu Kontestacja. Czyż pan zwariował? Czyś pan zwariował, panie Kobuszewski? Jest żadna fuszerka. Od dzisiaj pierwszy raz nadajemy na żywo w dwa razy wyższej jakości i powinno być to słychać i będzie to słychać w każdej audycji, w której prowadzący ma lepszy mikrofon niż plastikowy za 10 zł z Tesco. Albo innej, prawda, takiej równie dobrego sklepu. No także ja mam rewelacyjny mikrofon i zupełnie barwy mojej słychać, albo nie wiem. No, niektórzy ludzie troszkę głuchawi są też. Dobrze, to dzisiaj o czym by tutaj pogadać? Ja mam propozycję, żeby pogadać o tym, co ja usłyszałem w faktach. W faktach usłyszałem newsa i jestem zachwycony tym. O nianiach, które się rejestrują masowo w ZUS-ie dzisiaj. Także zapraszam jeszcze raz do dzwonienia. Aha, ja powiem, że Skype jest czynny, otwarty na oścież dla was wszystkich, wszystko dzisiaj dla was. Otwarty na oścież jest i numer 222-195-321 też jest otwarty. To jest numer telefoniczny, taki zwykły telefon. No. Quodi na czacie pisze, działa wam radio? No, ja nie wiem, może jest pełne, ale to się nie przejmuj, Quodi, tylko jak jest pełne, to po prostu wejdź na www.kontestacja.com i naciśnij jeszcze raz play. I już ci się zwolni, wszystko działa, jest pięknie. A ja pozdrowię sobie trzy osoby wybrane losowo metodą tylko mi znaną. Za pomocą tych tu cukierków, które zaszeleszczą wam. Mam dzisiaj cukierki, też chodziłem po bloku i mówiłem trik albo w mordę. Znaczy nie, treat albo w mordę. Czyli mówiłem słodycz albo w ryj. I dostałem cukierek o nazwie, bardzo przyjemnej, sympatycznej nazwie Ciut. Ciut. Także pierwsza litera, można ją zmieniać na jakieś inne, jak ktoś chce. Ale najlepiej, żeby została spółgłoska. Ciut z witaminą C. I mam tego dużo, ja nie wiem, mógłbym komuś rozdać, gdyby się dało jakoś przesyłać. Niestety mogę tylko wam dawać prezenty audio jakieś, jakbyście chcieli. Aha, no to pozdrawiam Gabi, bo pozdrawiam cię. Aktu też pozdrawiam oraz Szyna. Koniec pozdrowień. I Oskar pyta, czy o ewolucji można gadać? No może i można, ale lepiej nie, bo Kontestacja to jest radio, które promuje wolność i takie, ma takie życzenie, wszyscy prowadzący Kontestacji mają takie życzenie głębokie w sercu, żeby państwo się od nas wszystkich odpieprzyło właśnie. Aż nie będę na niego głosować! No właśnie, na tego, kto nie chce, żeby właśnie nam dać święty spokój. I właśnie news był we faktach, od tego zacznę dzisiaj. Ja sobie oglądam, jaki to newsik i newsik jest taki, że od miesiąca nianie się mogą rejestrować w ZUS-ie i być legalnymi nianiami, a nie jakimiś obrzydliwymi z czarno, takim pracującymi na czarno, nieuczciwymi. Jedna pani nawet powiedziała w tym programie, wczoraj w faktach na TVN-ie, że może już wreszcie chodzić z podniesioną głową. Aż coś nieprawdopodobnego. Wow! No i Także gratulujemy pani. A dlaczego pani może? Bo pani teraz mniej zarabia. Bo płaci 250 zł podatków, a wcześniej nie płaciła 250 zł, ale za to, że mniej zarabia, może chodzić z wyżej podniesioną głową. No, to podniesienie głowy najwyraźniej kosztuje 250 zł i jest do kupienia w ZUS-ie. Jakby ktoś nie wiedział, bo inaczej nie można chodzić z podniesioną głową. No ja nie rozumiem, o co tej pani chodzi, dlaczego tak ta pani mówi. Nie wiem. No, ale w każdym razie tam bardzo to promowali w tej telewizji. Ja też się zastanawiam, dlaczego. No, nie wiem dlaczego. Może ktoś z was wie, dlaczego tak się strasznie im zależy na tym, żeby się wszystkie nianie rejestrowały i płaciły podatków więcej. No bo jeżeli panie zapłacą podatki, to ja przypomnę, bo może ktoś nie pamięta z podstawówki na matematyce, będą one miały mniej pieniędzy, te panie pracujące. I one tych pieniędzy nie wydadzą. No pieniądze są zabrane z gospodarki i wsadzone do wora z napisem ZUS. I ZUS nie wydaje zbyt dobrze tych pieniędzy. One tam krążą bardzo nieefektywnie i właściwie większość czasu one krążą i nie są wydawane. Są wydawane gdzieś dopiero na końcu tej drogi, a przez pół roku nie pracują. A kiedy by pani miała 250 zł, to by wydała i by krążyły w gospodarce. Pani by coś kupiła, firma by jakaś zarobiła, z tego by część poszła do tego, kto pracuje w tej firmie i tak dalej. No więc dlaczego w tej telewizji tak strasznie im się podoba pomysł, żeby wszyscy płacili te podatki, te nianie, żeby chodziły z podniesioną głową, wtedy kiedy najwięcej marnują pieniędzy i wyciągają te pieniądze z rynku i wsadzają do ZUS-u. Dlaczego? No ja nie wiem dlaczego. No mam taką teorię, bo może w TVN-ie nikt nie myśli, może nie ma mózgu nikt tam, albo może nie czytał Misesa, może nie, a może żadnego w ogóle ekonomisty nie czytał, a może po prostu nie umie liczyć, a może nie mam bladego pojęcia, co jeszcze może być, jeszcze są jakieś koncepcje typu Żydzi, masoni, UFO i jakaś masowy zanik mózgu, wszystkich nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś ma na ten temat coś do powiedzenia, to dzwońcie 222-195-321 albo kontestacja.com. Synu, przynieś piwo. Kontestacja się zaczyna. No ja dokończę wam, o co chodzi z tymi paniami nianiami. Czy wy macie dzieci? Czy ktoś tu ma dzieci, kto tu mnie słucha? Czy gdybyście wy chcieli zatrudnić tę nianię, tą taką nianię, to by cię bardzo, bardzo by was to bolało, że nie płacicie dodatkowo 250 zł jej, płacąc minimalnie jej 1380. No, tyle trzeba zapłacić niani według TVN-u. To tyle akurat trzeba. Dlaczego tyle? Nie wiem, bo ktoś tak ustawił. To jest minimalna płaca. Aha, czyli mniej nie można, bo ktoś od góry powiedział. A jak pani by chciała, żeby jej płacić 1200? No to nie, też nie można. No dobrze, to sorry. No, a jeszcze tak powiedzieli, że zysk dodatkowy tej pani, która się przyznaje, że tak, byłam w szarej strefie, wybaczcie mi państwo. No, już mogę się wreszcie czuć jak człowiek, już nie jestem, wyszłam z szarej strefy, czuję się doskonale. Jestem zdrowa wreszcie, wyleczyłam się z tego nałogu niepłacenia podatków. To ona jeszcze dostaje dodatkowo, jak już się przyzna, to no oczywiście musi płacić znowu podatki 250 zł, ale za to zysk dodatkowy to są cztery inne składki w wysokości gdzieś coś koło 400 zł, które za nich płaci, no to właśnie chyba nie powiedzieli kto płaci, ale się ktoś płaci, państwo płaci. Państwo to jest... Nie wiem co, święty Mikołaj, bo nie ma kogoś takiego jak państwo. I ten ktoś skądś ma pieniądze i płaci te 400 zł. Nikt się nie zastanawia skąd, ważne, że płaci. I ta niania dostanie niby 400 zł, tak? No nie, to 400 zł pójdzie do ZUS-u, które zapłaci państwo. No ale właśnie ZUS to jakby też takie jakby państwo, nie? No niby nie państwo, tylko taka osobna instytucja, ale to jakby część tego całego systemu. Więc po co państwo wyciąga z jednego swojego worka i wsadza do drugiego swojego worka? Po co? No ktoś by mógł powiedzieć, że ono, no tak to jest w ramach składki dla tej pani niani. I pani niania dzięki temu 400 zł co miesiąc więcej ma różne fajne rzeczy, przywileje ma. Ale to jest przecież gówno prawda, że tak brzydko się bardzo wyrażę. No bo jak się mam inaczej ładnie wyrażać, skoro robią lubi dziwwała? Pani płaci co miesiąc 400 zł i za to to ona se może postać w kolejce ewentualnie. Bo jakość usług państwowych nie jest warta płacenia 400 zł co miesiąc. No chyba, że ktoś ma inne zdanie, to niech zadzwoni i powie na przykład Zuza albo Psikus i ja mu wybiorę wtedy Psikus. Tak, i ten news mi się szczególnie spodobał, bo dawno nie widziałem takiego natłoku głupot, jakie można powiedzieć w jednym newsie. Na przykład następna rzecz, która się pojawia ciągle pojawiają się te rzeczy. Takie właśnie zdania, jak tą, które zacytuję. Uwaga, cytuję. Od kwoty minimum, po przekroczeniu tej kwoty minimum, solidarnie będą płacić te składki niania i rodzice. Razem, solidarnie. Solidarnie będą płacić. To bardzo ważne, że solidarnie. Tak, okej. Okay. Solidarnie. To czekajcie. Czyli pół niania, a pół ten, kto jej płaci. Pracodawca, tak? Solidarnie. Okej. Okay. Zacznijmy od tej sytuacji. Na początku przychodzi niania do lekarza. Bo tylko lekarza stać już na nianie chyba. I lekarz mówi, co pani jest, a ona mówi, chce dziecko. A lekarz pyta, czy pani jest pedofilem. Ona mówi, nie, nianią. No to lekarz mówi, proszę bardzo, za 1000 złotych. A ona mówi, dobrze, tylko że to jest nielegalnie, bo ja muszę legalnie za 1300. No to dobrze, lekarz mówi, dobrze, to ja skądś wezmę 300, proszę bardzo, będzie pani miała solidarnie 1300 i w ogóle będzie legalnie. Dobrze. I teraz, sytuacja początkowa jest taka, wyjaśniam, że niania ma umiejętności i czas, ma czas, żeby się opiekować tym dzieckiem, a lekarz ma pieniądze. Okej. Okay. I potem w trakcie tego wszystkiego ulega zamianie, że pani niania poświęca czas, a lekarz daje pieniądze. I wszyscy są szczęśliwi. No i teraz przychodzi facet z TVN-u i mówi, że solidarnie będą płacić niania i rodzice. Te pieniądze, a nie ten czas. Więc chwilę. Zastanówmy się, kto na początku ma pieniądze? No tylko pracodawca tej niani, a niania nie ma pieniędzy. Niania musi je dopiero dostać, dając w zamian czas. Więc zapłacić zawsze musi i tak pracodawca, bo tylko on ma pieniądze. Jeżeli zapłaci po pół, jeżeli zapłaci połowę, to drugą połowę może zapłacić niania tylko wtedy, kiedy dostanie te pieniądze od pracodawcy. Nie? Więc bez sensu to jest wszystko. Po jaką cholerę mówić, że solidarnie zapłacą po połowie? I tak sami muszą sobie ustalić, ile kto zapłaci. A tak naprawdę ustalać może tylko pracodawca, bo to ma pieniądze na początku. Jak się zgodzi, to się zgodzi. Jak się nie zgodzi, to nie. Chociaż nie do końca pracodawca, tak naprawdę zależy, ile jest niań na rynku. Może ich być tak mało, że to one decydują, kto zapłaci te pieniądze. No, więc tak czy inaczej, ludzie sobie sami to ustalają, ale nie ma takich głupot, jak płacenie po pół za coś. No bo zawsze się ustali tak cenę, żeby albo płacił pracodawca, może i tak zapłacić wszystko, albo i tak wszystko może zapłacić niania. I żaden przepis tego nie jest w stanie zmienić. Jak głupim trzeba być, żeby takie rzeczy mówić? W telewizji ogólnopolskiej. A może to nie jest kwestia głupoty, może to jest kwestia, no, nawet nie bezmyślności, tylko może jakiejś tendencyjności, żeby to ładnie brzmiało, że po pół zapłacą, więc nikt nikogo nie wyzyskuje, ale cudownie. Tak, no cudownie jest, tylko jak się nie umie liczyć. Tak, chciałem powiedzieć, że można dzwonić, nawet trzeba i dzwoni, ale solidarnie dzwoni 6 osób naraz. Także nie, dziękujemy za konferencję, bo się trochę trudno rozmawia z konferencjami mi tutaj. Ja wolę byty pojedyncze niż zbiorowe. Także można na kontestacja.com albo 222-195-321 K2i na czacie zapytuje. Teraz jest audycja z Martinem na żywo. Tak, tak, tak. Odpowiedział entuzjastycznie Martin na żywo do K2i, mówiąc, kierując te słowa. I można się zająć teraz na czacie rozszyfrowaniem, co znaczy skrót K2i. K2i. K2i może? K2i? Nie, K2i. K2i. To mi się z czymś kojarzy, a ja nie wiem jeszcze. Nie to. Woda w kranie jest toksyczna! Słuchaj dalej. kontestacja.com Tak, Pawlec mówi K2i, nie daj się oszukać, to nagrana audycja. No, będzie nagrana później, możliwe, że ten, kto tego słucha, już Już słyszę tego nagrania. Dobra, jak nie chcecie gadać o nianiach, bo to pewnie nikogo nie interesuje, dopóki sam nie ma niani, no to ja tylko dokończę ten temat, albo przejdę lekko na ZUS może, co? Ale nie, bo najpierw tutaj powiem, jaki to był tłum ludzi, który, tych tłum niań, które się zarejestrowały w ciągu ostatniego miesiąca. Wiedzieli, że aż x ludzi. Ile to jest x? Biorąc pod uwagę, że w tym kraju mieszka 38 milionów ludzi, no z czego część ma dzieci, coraz mniej, no ale ma jednak, no to ile może dzieci być, nie wiem, pół miliona? Pół miliona może być niań, no mniej, dużo mniej, nie? Ale kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy niań? Może być ze 100 tysięcy, nie wiem ile jest, dobre pytanie, może ktoś oszacuje mi. A ja wam powiem, że x wynosi, uwaga, ile wynosi? 3 tysiące. Aż 3 tysiące niań skorzystało z abolicji. No, jaki był program. Takie jaja. Normalnie wszyscy się cisną do tego, żeby iść płacić więcej do ZUS-u. Aż 3 tysiące niań na 38 milionów ludzi. Tak, to jest, no to bardzo duży zysk jest dla ZUS-u. I no już prawie zostało uratowane to przedsiębiorstwo i już prawie nie będzie bankrutowało. Nie, oczywiście, że będzie, żartowałem. I posłuchajcie tego nagrania, bo wzięli, żeby się wypowiedział, jednego pana z ZUS-u. Pan z ZUS-u mnie zaskoczył strasznie tym, co powiedział, zwłaszcza na końcu. Posłuchajcie pana z ZUS-u. Wielu rodziców chyba troszkę się boi procedur. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nigdy nie mieli do tej pory do czynienia z ZUS-em jako partnerem biznesowym. Słuchacie kontestacji. No, także słyszeliście to, o co mi tutaj chodziło i czego ja się tutaj przyczepiam. Interesuje mnie ostatnie stwierdzenie, że ZUS jest partnerem biznesowym. No i no, normalnie, brawo. Na czym polega partnerstwo biznesowe z ZUS-u? Partner biznesowy to ja rozumiem, że jest ktoś, z kim robisz razem interesy. Czyli no, on zyskuje, ty zyskujesz, wszyscy są zadowoleni, tak? A ZUS, według pana z ZUS-u, jest partnerem biznesowym. Rewelacja. No to jest tak, jak powiedzieć, że SS-man to jest człowiek do coachingu, na przykład. Albo, nie wiem, no gość, który cię torturuje, to jest lekarz. Albo coś takiego. Nie? Partner biznesowy. A jaki interes ma człowiek w tym, żeby dawać ZUS-owi pieniądze? Przedsiębiorca. Coś zyskuje za to? Towary dostaje jakieś? Dostaje, tak? Jakby dostawał, to czemu to jest przymusowe? Jak może być w ogóle partner biznesowy przymusowy? To się nazywa mafia, nie? A nie... W ogóle przymus... Nie, dobra, partner biznesowy. To już przegięcie było. To była już głupota totalna. To chyba każdy widzi. Ja nie wiem, czy ktoś może nie dostrzec, jak głupie jest powiedzenie, że ZUS jest partnerem biznesowym? A pan powiedział. Nie, zastanawiam się, ile ludzi na TVN-ie tutaj to jakoś tak łyknęło, przełknęło, coś mi się tam poszturchało w brzuchu, ale przełknęło, a ile ludzi nagle dostało zmarszczki na buzi i mówi, what the hell? What the fuck? Partner biznesowy? No dobrze, ludzie, którzy wiedzą, mają blade pojęcie o prowadzeniu interesu i o tym, co w ogóle ZUS robi z przedsiębiorcami, no to padają solidarnie ze śmiechu, jak mówi Joanna Senyszyn na czacie. I słusznie, a reszta się też zastanawia. Dobra, nie, no zadzwońcie, tak, bo ja się muszę napić też. Tak. I przypomnę, słuchajcie, kontestacji www.kontestacja.com, tam jest czat, czacik. Jeżeli coś wam nie działa i ktoś się nie może połączyć, to mu powiedzcie, że po prostu niech wejdzie na www.kontestacja.com i naciśnie play. Nie? To nie jest aż takie trudne. I się połączy. Uwaga, zrobię eksperyment. Wchodzę na www.kontestacja.com, włączam taki duży czerwony przycisk i uwaga, czy słyszę swój własny głos z niego lecący? Powiedzcie, że po prostu niech wejdzie na www.kontestacja.com i naciśnie Play. Widzicie, że działa? Nawet ja umiem. No to wy sobie poradzicie łatwo. No dobrze, niektórzy sobie nie radzą. Dobra, nieważne, nie. Nieważne. Dzisiaj to jest Halloween, to połowa rzeczy w ogóle nie działa. Jeszcze się dowiedziałem jednego fajnego newsa i ja bym go chciał obrobić tutaj, bo korzystam z tego, że nikt nie dzwoni. To zawsze ktoś dzwoni od połowy audycji, a potem jest po 5 osób naraz. Firma jedna... O, właśnie, ja się ostatnio zastanawiałem nad tym, jakby to było, jakby nie przestali strajkować, jakby przestali strajkować pracownicy i zaczęli pracodawcy. Taki ogólny strajk pracodawców wszystkich w Polsce. Wszyscy strajkujemy i radźcie sobie bez nas. No bo, wiecie, tak się przyjęło, że to pracownicy strajkują. A dlaczego właściwie? No dobra, jest dobry powód, bo jak pracownik strajkuje, to zawsze w ostateczności możesz sobie znaleźć inną pracę i dużo mu się tam nie stanie. No, może być czasem trudno, no ale co mu się stanie? No straci coś, no nic nie straci. Najwyżej nie zarobi i tyle, co może stracić. Pracę. To znaczy stracić pracę. To nie jest coś, co się ma i można stracić. To nie jest noga, tylko praca to jest możliwość tego, że się zarabia. Czyli po prostu będzie nie zarabiał, tak? A pracodawca no ma trochę gorzej, bo jak on zastrajkuje, to nie będzie miał co jeść. To jest jego. To on straci. Dlatego może pracownicy nie strajkują, ale jest jeden przypadek dziwny, który właśnie się stał. Ale najpierw dzwoni Oskar. Cześć, Oskar. Oskar w kontestacji, który mówi, że coś trzeszczy. Tak, trzeszczy, ale nic nie mówi. Bardzo przykre jest, że nic nie halo, mówi. Halo, halo, halo. Mówi! A już miałem cię wyłączyć. Cześć, witam. Ty no jesteś, cześć, cześć. Jesteś pierwszym historycznie słuchaczem wysokiej jakości. Wow. A chciałem powiedzieć cukierek albo psikus. No to psikus wybieram. Dawaj, no psiknij super. Mnie. Psikus będzie taki, że ten ZUS taki w charakterze współpracownika biznesowego, to tak troszkę mi się kojarzy z takimi panami, co przychodzą współpracę zawiązać, prawda, biorą sobie takie karki, się to popularnie nazywa, prawda? To się mówi mój współpracownik, się mówi. Tak, tak, i to przychodzą w sprawach interesów. Aha, z attaché takim. Tak, tak, i co miesiąc, prawda, trzeba za ochronę płacić. No tutaj tak samo się za ochronę płaci, prawda, tylko że... Z panem Karkowskim przychodzą. Tak, tak, tylko że oczywiście różnica jest taka, że jak z panem Karkowskim przyjdzie taki zwykły, uliczny biznesmen, nie ZUS, no, to najczęściej ta ochrona jest jakaś tam przed innymi biznesmenami, a tutaj ZUS to tej ochrony nigdy nie daje przed nikim. No także, niestety nie daje. Także jest gorszy jest ZUS. No właściwie przed kim ma chronić, jak nikogo gorszego od niego już nie ma. No przed nie samym ma. Sobą miałby chronić. Zgadza się. Ale co do TVN-u, w którym mówisz, że pogłupieli... No ja ich nie rozumiem. Dlaczego nikt tego nie wyczaił, jakie ten człowiek głupoty gada? Czy może jakąś umowę mają z ZUS-em może? Trudno wywnioskować, o co w tym chodzi tak naprawdę, ale TVN sam w sobie jest ciekawej sytuacji w tym momencie, bo już od dłuższego czasu jest przecież wystawiony na sprzedaż razem z całym Onetem i z telewizją nowej generacji N. Ty, fajnie. No, to tylko my no nie, tylko kontestacja nie bankrutuje, no patrz, a reszta leci. To znaczy, ja nie wiem, czy oni bankrutują, czy oni przewidują, że lepiej się wycofać z rynku, a ITI chce ich sprzedać po prostu. I z tego, co wiem, najnowsze newsy sprzed paru dni są takie, że telewizja N ma być sprzedana Cyfrze, czyli koncernowi Vivendi francuskiemu, że do końca roku ma być sfinalizowana umowa, a w późniejszym czasie Francuzi, czyli to Vivendi, ma przejąć również TVN i prawdopodobnie też Onet. Ogólnie całość ma przejąć. Wiesz co... Gówno mnie to! No takie newsy są podawane na portalach właśnie telewizji cyfrowej ogólnie. Wiesz co, to jakieś to mało ciekawe jest w ogóle. Co to nas obchodzi? Myślę, że coś to zmieni? Trudno, że ci z Francji bardziej wiedzą, co to jest ZUS i że to nie jest partner biznesowy, myślisz? Że będą to znaczy, poprawiać? Jeżeli są naciski na TVN, no to na pewno ze strony właściciela. Jeżeli oni podają jakieś bzdurne informacje ze względu na naciski, no to przypuszczam, że ze strony właściciela. Ty myślisz, że tam są naciski? Bo ja mówię, że to jest głupota po prostu. Ci ludzie nie mają bladego pojęcia, co to jest ZUS, którzy robią te informacje, bo w życiu swojej firmy nie prowadzili. No ale dlaczego tacy ludzie tam pracują, nie? A kto ma pracować? Ktoś, kto prowadził firmę, to ją prowadzi, zarabia pieniądze, a dziennikarz to jest dziennikarz, no to wiesz, no. Nie wymagajmy od dziennikarzy wiedzy zbyt dużej. Znaczy, dobra, ja wymagam, ale to ja jestem dziwny. No w sumie tak. No, dobra, może masz rad, może dzięki, masz dzięki na razie. To zadzwonię jeszcze za chwilkę, jakby coś. To był Oskar, pierwszy tutaj dzwoniący. I dzwoni do mnie kilka osób naraz jako konferencja. Strasznie się uparli, ale ja nie odbiorę, bo ja się boję, że będą krzyczeć. Pan wredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. I te słowa kieruję do Pleja, który mówi na czacie: każdy Polak to Żyd i Komuch. I bolszewik, marksista i murzyn. Nie, Play, nie pij teraz, to później. Ja wiem, że jest Halloween, ludzie se seans spirytystyczny robią, ale nie w trakcie, no nie, no dobra. Dzwońcie i opowiedzcie o swoich przeżyciach z partnerem biznesowym ZUS-em. Cześć, Krawiec. Witam, panie Lechowicz. Witam pana, witam. Witam. Słyszałem taką plotkę, że Hugo chodzi po domach i daje do wyboru tylko dwa cukierki, zielonego i czerwonego. I mówi wtedy, jeśli wybierzesz zielonego, zrozumiesz, czym jest wolność. Czerwony cukierek oznacza iluzję. I myślę, że Hugoneusz wierzy, że to pan jest wybrańcem polskiej sceny wolnościowej i podcastu. No, chyba tak. No, udało się panu sprawić, że słuchacze wybrali zielonego cukierka, a nie czerwonego, kiedy pytał ich pan o zdanie. Ale nie przewidział pan jednego, panie Lechowicz. Czułam pana, tak. Czyli czego? Że wyjedzą tylko słodkie nadzienie, a resztę wyplują. Do tego obraża pan Janusza wyrocznie. A, wielebnego. Tak. Przewielebny. Nie, ja nie obrażam wielebnego. Ja z nim też tak robię, że biorę otoczkę i wyrzucam środek. Czy jakoś, no, albo odwrotnie. No, no spoko. Tak. Chciałem się przez chwilę wczuć w agenta Smitha. Teraz wypadałoby nawet tu puścić jakiś jeszcze podkładzik i żebyśmy się zaczęli, wiesz, napieprzać, nie? Dobra, czy ty miałeś jakieś z ZUS-em konkretne kontakty? Z ZUS-em? Nie. Jak słyszę, to uciekam od razu. Aha, jak coś takiego jest, nie chcesz to... partnera biznesowego? Tak. Przepraszam, się rozmawiałem. Nie, tak, to było wesołe dosyć. No dobra, to miłego, prawda, spirytystycznego seansu dzisiaj życzę. No, happy Halloween. I no, zgadzam się w sumie z tym, co napisałeś, jak skomentowałeś to na Nawalonym. Tak. www.nawalony.com, tam mój blog jest, jakby ktoś chciał poczytać, co myślę o różnych rzeczach. Dobra, dzięki. Cześć. Bye. Słuchacie kontestacji. Kontestacja .com. Radio Ludzi Myślących. To powinien, TVN powinien mieć taki przerywnik. TVN. Telewizja Ludzi Bezmyślnych. Oskar jeszcze raz jest przed państwem. No, cześć Martinie, jeszcze raz. No. A ja właśnie teraz sobie przypomniałem, bo się zapytałeś Krawca, czy ma coś do czynienia ze współpracą z ZUS-em, czy współpracuje z ZUS-em. No to ja muszę się przyznać, że współpracuję ostro z ZUS-em i spłacam im zaległości już od, no już cały rok spłacam. Jesteś zaległości. Tajnym współpracownikiem? Tak, nie tajnym. Znaczy ja wiem, czy... Nie, ja wszystkim mówię w sumie o tym, że spłacam. No powiedz, czy jest tak, jak ta pani mówiła dzisiaj, czyli czy chodzisz z podniesioną głową w związku z tym bardziej? No raczej chciałbym, żeby mi wisiało wszystko, ale jest tak gdzieś po środku. Znaczy głowa jest podniesiona, a reszta wręcz przeciwnie, wisi. Nie, właśnie głowa mi wisi, a reszta... To staje. Tak. O, powiedzmy, że serce staje, przede wszystkim staje. Tak, o serce mi chodzi oczywiście. Tak. No, w każdym razie no, jest to bardzo nieprzyjemne mieć zajęcie wypłaty przez takiego współpracownika, jakim jest ZUS. No właśnie, ciekawe, jakie to są zasady współpracy, kiedy jeden współpracownik przychodzi i ci zajmuje konto na przykład. No, taki współpracownik jakiś. No, dla twojego dobra zapewne. No, był to, przede wszystkim było to niemiłe zaskoczenie, kiedy się o tym dowiedziałem, że mam zajęcie. No ale już jakoś sobie z tym radzę od roku prawie. W styczniu będzie rok. Ale czekaj, ale co byś zrobił, jakbyś był panią nianią, jeszcze powiedz. A co, ja co, jakbym był panią nianią? No, czy byś skorzystał? W życiu bym nie skorzystał, no przecież to jest głupota w ogóle, to jest tak jakby, nie wiem, w błoto przecież wyrzucić te pieniądze, jeszcze żeby to był obowiązek płacenia na jakiegoś prywatnego ubezpieczyciela, albo możliwość, powiedzmy tak, znaczy możliwość i tak jest, no dlaczego ta pani niania, pracując na czarno, nie weźmie sobie tych pieniędzy, tam 400 zł i nie wpłaci na prywatnego ubezpieczyciela? No właśnie, jedna powiedziała, i wiesz co powiedziała? Powiedziała tak, że ona za parę lat przechodzi na emeryturę i dlatego chce mieć te świadczenia. Tak powiedziała. No właśnie, no przecież bez sensu jest płacić na ZUS, kiedy wiadomo, że ten ZUS nie ma pieniędzy i tych pieniędzy mieć nie będzie. No przecież, no ale to myślisz, że ona nie wie? To czemu chciała? No ale ona chciała płacić na ZUS, czy ona chciała płacić na prywatnego jakiegoś? Ona na ZUS chciała, dlatego, żeby mieć emeryturę chciała, bo idzie na emeryturę. No ja mam tylko jedną taką tezę, dlaczego to tak może być. Ona jest po prostu głupia. No. Wiesz co, tak od razu głupia. No. Jaki jesteś nieprzyjemny dzisiaj. To przez ten Halloween wszyscy tacy się robią. Ale to przekonaj panią, nie, pani jest głupia, niech pani tego nie robi. No jakoś, tak. No, coś pani powiedział, no. No powiedziałbym, że nie, no co można powiedzieć, jak ktoś jest głupi, no. Nie wiem, no, że gdyby ta pani te 250 traci, plus jak zarabia więcej, to jeszcze kawałek. No zapewne tam 300, no. 300 zł co miesiąc, gdyby sobie odkładała po prostu na jakieś konto, nie, osobne, to by jej uzbierało znacznie więcej niż dostanie z tego ZUS-u, biorąc pod uwagę, że właśnie się zbliża duży problem finansowy. No tak, no ale... Europie. Ale ja nie wiem, ty myślisz, że to jest kwestia tego, że ci ludzie wszyscy są dlatego głupi, że im ktoś nie powie prawdy? Oni, nie, czy... bo wiesz, to są biedni ludzie, oni wierzą, bo ich powiedzieli, oni chcą w kogoś wierzyć, oni chcą wierzyć, no, oni są optymistami i to są mili i ciepli ludzie, łatwowierni bardzo. Wierzą, że ZUS jest wieczny i że system finansowy się nie może zawalić i że państwo ich nie opuści i tak dalej. Tak, ja myślę, że w ogóle nie wierzą, tylko żyją sobie z dnia na dzień i tyle. No nie, bo nie zastanawiają się nad to nie tym. Jest prawda, bo pani myśli ewidentnie o przyszłości, bo chce mieć emeryturę, tak. I odkładać woli do ZUS-u, z jakiegoś powodu uważa, że ten ZUS jest lepszy, niż gdyby ona sobie prywatnie coś zrobiła z tymi pieniędzmi i wzięła sprawę w swoje ręce. Ona nie chce brać sprawy w swoje ręce, bo ufa bardziej ZUS-owi. Nie wiem, jak to jest możliwe, że tyle ludzi ufa temu ZUS-owi. No i nie wiem, może jest faktycznie coś, może Polacy mają taką jakąś tą chorobę nacjonalistyczną, że wierzy się państwu, prawda, że jest zaufanie. Przecież no jest, nie? Weź pod uwagę to, że połowa Polaków, połowa głosujących Polaków, prawie połowa głosujących Polaków, to są ludzie, którzy wierzą, że dobro państwowe jest lepsze, że firmy państwowe są lepsze. No tak, nie? Więc ZUS też. Więc ZUS też, no, czyli ubezpieczalnia państwowa też jest lepsza, nie? No. No to... No i co? I teraz trzeba przekonać panią i to będzie problem. No, jak ktoś ma... Dobra, dzięki wielkie. Jak ktoś ma pomysł, jak przekonać, to niech zadzwoni też. Baj, cześć, Oskar. No hej. No. Słuchajcie kontestacji, przypomnę. www.kontestacja.com. Można dzwonić przez Skype na kontestacja.com albo telefon 222-195-321. Zawsze sobie, jak mówię, ten numer ćwiczę dykcję. 222-195-321. Po krakowsku też można 321. O. Też się dodzwonicie. Pojawiła się firma Kuntas. Przepraszam bardzo. Kuntas. Nie, Kuantas. Kurde, jaki ja dziś jestem jakiś niepoważny. Firma w głównym wydaniu w ogóle. Firma Kuantas. A mi zjadło tutaj. Kto mi to pisał? Wywalić stenotypistkę. Na mordę. Na pysk. ZUS jej zabrać. Firma Kuantas. Kuantas. Postanowiła, że strajkuje. Tada! To jest trochę niewiarygodne, ale firma strajkuje. I to jest firma australijska, która zajmuje się, no jest przewoźnikiem lotniczym, samoloty ma i tak dalej. I oni, to jest pierwszy przypadek, o którym ja wiem, że oni zastrajkowali. Firma powiedziała, strajkujemy i nie pracujemy. Kij wam wszystkim w nery, nie latamy. I to jest bardzo ciekawy precedens i ja myślę, że powinno to być w Polsce. Gdyby przedsiębiorcy wzięli i powiedzieli, dupa, nie będziemy robić, na was nie robi, aż się oduczycie i zobaczycie, jak sobie poradzicie bez nas teraz. Bo że już się tak ludzie z pracownicy się przyzwyczaili do tego, że wszystko im się należy, strajkujemy tego, no to to już wiemy. A co by było, i wiemy, co się dzieje, nie? No, firma nie może działać, bo pracownicy strajkują. A co by było, gdyby pracodawcy dla odmiany zaczęli strajkować? No i co by było? To już wiemy, co by było w Australii. Bo no, postrajkowali chwilę, pracownicy nie zarabiali przez ten czas, nikt nic nie robił, nie było lotów, ale sąd w końcu kazał im wznowić loty. Sąd przyszedł i mówi, latajcie! Także jeżeli pracodawca strajkuje, to sąd mu każe wrócić do roboty. O. A jak pracownik strajkuje, to ja nie słyszałem sytuacji, żeby sąd nagle mu kazał wrócić do roboty. No nie pamiętam. To raczej odwrotnie jest, że sąd mówi, że każe pracodawcy mu dać podwyżkę, albo nie, sąd się w ogóle nie interesuje, ale pracodawcą to zawsze. Także no nie ma równych szans, no niestety. Jakie to jest przykre. No więc firma Qantas już znowu lata. Ale pytanie jest, dlaczego oni w ogóle, jakim, po co? Firma nagle strajkuje i mówi, nie robimy, nie latamy i mam wszystko w nosie. No dlatego, bo miała dość związków zawodowych. Bo związki zawodowe robiły co tydzień strajk i się nie dało pracować. Więc firma stwierdziła, tak to się, nie da się pracować, mam to w dupie. Jak wszyscy trygnicy tylko strajkują i piszczą, że tu pensje, tu takie, tu tego, to teraz my strajkujemy, nie robimy nic. Nie, jak mówi ten napis, że hendorze nie robię, nie? To tak powiedziała firma. No. Także jest bardzo ciekawe i może będzie coś jeszcze jakiś ciąg dalszy tej historii, albo może inne przedsiębiorstwa przyjdą i powiedzą. Dzwoni! Hello! Słuchacz. Witam, witam. Ja dzwonię. No ty no, dzwonię. Dlaczego w takim razie firma nie ogłosiła, nie wiem, niewypłacalności, bankructwa, w ogóle nie zamknęła interesu, no? No nie wiem, dobre pytanie. No oni chyba chcieli tylko na chwilę postawić. Bo coś takiego to opisuje Rand, że rzeczywiście, no nagle pracodawca chce zastrajkować i zamyka interes, no to nacjonalizujemy i każemy mu robić tak, jak my chcemy. No i potem w pewnym momencie wszyscy zastrajkowali, ci najbardziej produktywni i w ogóle no, w Nowym Jorku, jak i w całych Stanach był jeden wielki bajzel. Ale tak było, czy to jest... Było tak, nie, czy taka to teoria? Nie, taka fikcja była, prawda? Ta Ayn Rand przewidziała to fikcja, ale to się dzieje naprawdę, no. No nie, no jedna firma dopiero. Ale właśnie, co by się stało, jakby tak zrobić? To może być całkiem fajny pomysł, nie? Więc nie, no właśnie to będzie jeden wielki ten, Armagedon, słuchaj, nawet Bruce Willis nie pomoże. No, to się zgadzam. No. Ale jaja by były. Nie, nie, ale ja bym był za tym, że teraz pracodawcy powinni walczyć o prawo do strajku. O. I jeszcze niech państwo im zwraca. Ale mają to prawo, w każdej chwili może zdwinąć interes. No niby tak, niby tak. Ale on na tym traci. Pracodawca jednak ma dużo do przodu. Znaczy, pracownik. Pracownik ma dużo lepiej, bo nic nie traci, jak strajkuje. Nie? To nie są jego pieniądze. On nie wydaje za to pieniędzy. A, rozłączyło się. No dobra, tak czy inaczej... zapraszamy do dzwonienia na przez Skype na kontestacja.com albo 222-195-321. W sumie nie wiedziałem, że skrążą takie teorie, już ktoś ma, że tak mogą zrobić pracodawcy. Nie, ja myślę, że to nie wyjdzie z takiego prostego powodu, że no właśnie nikt nie chce płacić za strajk. Jak masz swoją firmę, to płacisz. Poza tym Oskar tak słusznie mówi na czacie, pracodawca nie strajkuje, bo konkurencja zaraz zajmie jego miejsce. No dobra, ale to nie wiem, że to jest do końca dobry powód, bo przecież tak samo dokładnie ma pracownik. Przecież też konkurencja może zająć jego miejsce, nie? Wywalą go z roboty i przyjdzie następna. No, co macie do powiedzenia? Także firma Qantas... Długo nie pociągnęła i tak sąd przyszedł im, kazał im się dogadać i latać, bo no albo tak. Nie, ja też nie do końca rozumiem, co ma tutaj sąd do rzeczy. Jak może sąd kazać firmie wznowić działalność? W ogóle jakieś fascynujące wszystko jest. Jaki ten świat jest dziwny. Dobra, jak chcecie pogadać o niani albo ZUS-ie, albo czymś innym, to dzwońcie do mnie. No, wolno się przed na czat i mówi: Martinie, jak pomagasz biednym, o ile tacy według ciebie istnieją? A, no istnieją, pewnie, że istnieją. Bardzo dużo istnieje biednych. Zresztą w ogóle wszyscy mogą być biedni, zależy jak się ustawi granice biedności. Więc tak, pytasz dlatego, bo chcesz znaleźć jeszcze lepszy sposób do pomagania biednym i pytasz, jaki ja znalazłem sposób, czy tak po prostu chcesz udowodnić, że Martin nie pomaga biednym wcale. No nie, najlepsza pomoc dla biednych, to jest dobry temat w ogóle. Jak można najlepiej pomóc biednym? W ogóle mogłem od tego zacząć, to jest dobry temat do dyskusji. Najlepszy według mnie pomysł pomagania biednym jest taki, żeby nauczyć ich, jak stać się bogatym. O. Czyli nauczyć ich posługiwania się wędką. Nawet im nie dawać tej wędki, tylko nauczyć się, jak myśleć, żeby sobie wymyślić, że trzeba mieć wędkę i trzeba łowić ryby i tak dalej. To jest najlepsze, co można zrobić dla biednych. Dawaniem pieniędzy, dawaniem ryby, to jest najgorszy pomysł, nie? Że można mu dać wędkę albo rybę, ale to dalej nie są najlepsze sposoby. Najlepszy sposób jest nauczyć go posługiwania się wędką i nawet mu nie dawać tej wędki. O, już rzekłem. No tak, Grzegorz tutaj widzę, że praktyk mówi, hehe, nauczyć cyganów jak pracować. No właśnie, nie jest tak łatwo, nie? Nie, ale Radio Kontestacja to jest jedno z miejsc, gdzie właśnie człowiek może się nauczyć, jak stać się bogatym. We wtorki, przypomnę, są audycje Kamila Cebulskiego, wywiady takie z przedsiębiorcami, już ich strasznie dużo się uzbierało. I przedsiębiorcy opisują swoje własne życie. Jeżeli się chociażby tylko tego słucha samego, jak ludzie opowiadają, jak zakładali własne firmy i one im się rozwinęły, już teraz zatrudniają następnych ludzi i są no bogaci w porównaniu z resztą przeciętności polskiej, to są bogaci, nie? No więc człowiek tego słucha i sobie myśli, ja też mogę. I po drugie uczy się, jak myśleć, żeby móc prowadzić firmę potem, żeby dało się w ogóle do tego dojść. Także to jest dobry pomysł, żeby słuchać we wtorki o 21:00, tak, z Kamilem Cebulskim audycję, albo w ogóle słuchać ludzi, którzy sobie krążą tutaj w kontestacji, bo właśnie dużo z nas tutaj, którzy nadajemy, mamy bardzo takie proprzedsiębiorcze podejście. Przedsiębiorczość jest, to jest najlepszy sposób, to jest jedyny, bym powiedział, w tej sytuacji sposób, żeby przetrwać kryzys, żeby być bogatym, żeby mieć poczucie pewności, stabilizacji i bezpieczeństwa. Tylko to. Wszystko inne to są iluzje, to są złudzenia. Państwo nie daje bezpieczeństwa, państwo daje poczucie bezpieczeństwa, ale to nie jest prawdziwe bezpieczeństwo, to jest iluzja. Bo poczucie bezpieczeństwa od państwa kończy się rypnięciem, kryzysem. Bo nie ma państwo pieniędzy w nieskończoność. Nie można mieć pewności swojej przyszłości wynikającej z tego, że państwo w razie czego zawsze da. Bo państwo nie ma. To nie jest worek bez dna. Państwo musi pozabierać. Państwo musi ingerować w gospodarkę. I państwo jest zawsze o wiele bardziej nieefektywne niż przedsiębiorcy prywatni. Więc nie, no nie da się w ten sposób. Nie miejcie ludzie. No posłuchajcie mnie nawet. Jeżeli nie trafiają do was racjonalne argumenty, to posłuchajcie irracjonalnych. Na przykład takich, że mam ładny głos i fajnie mówię. I jeszcze śpiewam czasem. I ponieważ to może przekonać też człowieka, to ja mówię właśnie tym swoim głosem, że nie ufajcie państwu, na pewno nie teraz, nie w takiej sytuacji, kiedy jest bardzo blisko do kompletnego kryzysu, kompletnego tąpnięcia i zawalenia się systemów finansowych, a to zawalenie się będzie wiązać z dwoma rzeczami. Pierwsza, najważniejsza, dług, potworny dług, który jest już nie do spłacenia, a drugie, że system finansowy jest oparty na kredytowym, pustym, papierowym pieniądzu. I to sprawi, że zawali się jedno i drugie. Słuchacie kontestacji. Słuchacie kontestacji. I ludzie na czacie zaczynają głupie pytania zadawać. No i właśnie, i to pokazuje, jaki to sens jest mówić do was, ludzie. Ludzie, ja was lubię, ale czemu wy musicie być tacy głupi, no? Na czacie Patry mój, Martin, jesteś Żydem? A co to ma do rzeczy? Czymkolwiek, nie wiem, czy jestem Żydem, skąd ja mam wiedzieć? Czy ja znam wszystkich swoich przodków, aż do Noego? Nikt nie wie, czy jest Żydem tak naprawdę. Może ty też jesteś Żydem, skąd ty masz wiedzieć, kto ci się, czy pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadek nie puścił się z Żydówką podczas jakiejś tam wojny jednej z tych wielu europejskich, które były. Cholera wie, kto jest. No, w każdym razie nic mi o tym nie wiadomo. Jaki dziś temat, Bajditer zapytuje. I ja, tak, jest o ZUS-ie było, o nianiach, tak. I o firmie Qantas. Qantas, która jako pierwsza z znanych mi firm strajkowała, bo miała dość związków zawodowych. No, a sąd kazał im wznowić te loty. I to może być dobry sposób. No. Dobra. Czy jeszcze jest sens mówić coś o Halloweenie? Ja nie wiem, czy to ma coś do rzeczy. Aha, nie, czekajcie, bo jeszcze byłem... bo padło dobre pytanie, jak pomagać biednym? No właśnie, jak jeszcze można pomagać biednym dobrze? No, dawać im coś, czy nie dawać im? Zwłaszcza w Halloween. Czy dawać tym dzieciom cukierki? Czy nie? Dawać, czy nie? Bo to może ich... wiecie, to jest rozdawanie za darmo. No i mi się wydaje, że... Nie wydaje mi się, tylko no mam... Dobra, no to jest moja opinia, ale bazująca na jakimś doświadczeniu, że zawsze dawanie pieniędzy za darmo demoralizuje. Więc nie mówię, żeby nigdy nie dawać. No mówię, żeby dawać, jak ktoś jest głodny, a nie ma, gdzie prosi, to mu daj. Ale unikać tego, jak tylko się da. Dawanie pieniędzy za darmo to jest najbardziej demoralizujący sposób pomagania komuś. Jest lepszy sposób. Znajdź mu pracę. Wymyśl jakąś pracę. Niech cokolwiek zrobi, ale niech coś zrobi. I wtedy mu daj. Dzwoni Karol do kontestacji. Hej. Cześć, Martin. Cześć. Ja jeszcze chciałem wrócić do tych naszych niań. Dawaj o nianiach. Wiesz, im dłużej słucham kontestacji, tym bardziej sobie uświadamiam, jacy ci ludzie w Polsce nie umieją myśleć. No, dla mnie to ewidentne jest, że ZUS robi takie rzeczy dlatego, żeby uchronić się może tydzień, może dwa przed bankructwem. No, ZUS chce pieniędzy po prostu. Dokładnie tak. I jeżeli ludzie jeszcze bardziej chcą mu dać, to jest bardzo podobna sytuacja jak Grecja. No, pompowali tam parę miliardów, a bankructwo i tak będzie, prawda? No pewnie. No bo przecież dalej ten dług rośnie i nic się nie zmieniło właściwie. Cały czas się dorzuca tylko do tego długu. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Myślę, że tutaj mądrzy ludzie powinni stosować tok rozumowania, które mówi Robert Kiyosaki. Mniej więcej brzmi to tak, że jeżeli chociażby ceny ropy idą w górę, to lepiej dla niego, bo on zainwestował kilka milionów w ropę i czym droższa będzie ropa, tym on więcej zarobi. Więc, no, to myślę, dobry argument dla tych, co mają kilka milionów i mogą inwestować w ropę. Tak, to dla nich to dobrze. To nie, że to dobry argument jest. Jak ktoś cię słucha, kto nie ma tych milionów. No tak, ale zawsze jest osoba, która jest nianią i płaci dla ZUS-u i jest nianią i nie płaci, więc ta, która nie płaci, to jeżeli wie, że z tego nie skorzysta, to lepiej dla niej. No, czyli większość niań nie powinna być w ZUS-ie. I tak chyba robią. Ja nie wiem, ile jest niań w Polsce, no ale jeżeli tylko 3000 się zgłosiły, no to jest śmieszna ilość w ogóle na całą Polskę. 3000? No, ludzie. 3000. Dokładnie. Co to jest za liczba w ogóle? No, także jakbyś ty był nianią, to byś co zrobił? No to bym się zarejestrował w ZUS-ie, ewidentnie. A po co? Nie no, oczywiście żartuję sobie. A no, skąd wiesz, skąd ja mam wiedzieć, czy żartujesz? Myślisz, że się mało ludzi rejestruje? No dobra, mało, 3000, no ale po co się batem się rejestrują? No, dobra, okej, okay. To dzięki za telefon. Dzięki, czy. Hej, to był Karol. No dobra. Ludzie na czacie uprawiają jakieś bydło, także nie mam co skomentować. Mariusz, gdybym był nianią, o, to czekam, co powie. gdybym był nianią Marius. A tymczasem dzwoni niania. Niania w radiu. Ja chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że dawanie cukierków dzieciom w Halloween to jest dawanie za free. Bo to dzieci poświęcają dużo czasu na to, żeby się ubrać i dają pieniądze na to, żeby się ubrać i żeby się umalować i chodzą i do tych ludzi proszą i pukają do wszystkich. I to jest praca jakaś tam według mnie. Ale to jest, czy to jest, a to nieważne, czy to jest wysiłek, tylko czy to jest coś, co komuś daje, czy nie? No, nie wiem. Dał mi uśmiech na twarzy i nutkę zażenowania, że zapomniałam, że dziś Halloween i nie miałam dla nich cukierka. A to co innego? To rzeczywiście. Jeżeli ludziom coś dają w zamian, jeszcze z własnej inicjatywy, to jak najbardziej należy im dać. To jest bardzo dobry pomysł, tak. No. A poza tym, na przykład gdybym powiedziała im, że psikus, to wtedy musiałoby mi zrobić jakiś psikus, tak? I by mi coś dały, mimo że ja bym im nic nie dała. Tak. No. Tak. No bo tak równie dobrze można by powiedzieć o akwizytorach. Chociaż oni przychodzą z jakimś produktem. Nie, nie tylko chodzą, ale przychodzą z jakimś produktem. No ale to są właśnie takie dzieci halloweenowe akwizytorzy, nie? Bo oni też tylko przychodzą i pukają i ci gadają coś tam. I takich nikt prawie nie słucha. No dobra, jakbyś była nianią, to powiedz, co byś zrobiła? Czy byś wolała mieć ZUS, czy nie? No nie, ale to też chyba zależy od tego, w jakim wieku byłabym nianią. Bo jeśli na przykład byłabym nianią z emeryturą, no to wiadomo, że nie poszłabym i tego nie zgłosiła, tylko bym sobie dorabiała do emerytury. A jeśli na przykład byłabym nianią w wieku 25 lat, gdzie, nie wiem, nie chodziłabym już do żadnej szkoły, nie miałabym ubezpieczenia, no to wtedy może bym się poszła zarejestrowała, choćby po to, żeby mieć ubezpieczenie, że jak złamie nogę, żeby nie musieć za to budzić w szpitalu. No ale że wiesz, co się dzieje teraz w szpitalach, jak złamiesz nogę? To musisz długo czekać, a i tak dopłacić. To czemu nie chcesz prywatnie sobie? Nie, właśnie nie muszę płacić. A? Nie musisz płacić? Za gips nie muszę. Za gips nie musisz, aha. A to kolejki jak długie są? No, bym pojechała na ostry dyżur ze złamaną nogą i by mnie w końcu przyjęli po 2 godzinach. Dobra, a to pytanie jeszcze, czy nie ma firm prywatnych, które taniej dają ci tą samą usługę, że płacisz powiedzmy co miesiąc 10 zł i masz w razie czego złamanie nogi obsłużone. A no chyba, żebym płaciła tak komuś prywatnie. Znaczy, bo może niekoniecznie tu chodzi o ZUS, tylko że chodzi o to, że jakbym nie była nigdzie ubezpieczona, to chciałabym być ubezpieczona właśnie na taki wypadek, że złamie sobie nogę, nie? No i czemu nie? To może być dobry pomysł. Minimalizacja ryzyka. Tak, albo że będę wracała od dziecka w nocy i ktoś mnie dźgnie nożem w brzuch. I co? Na przykład. No, ale to od tego... Dobrze mieć ubezpieczenie jakieś tam. Jakieś tam, tak, ale czy nie ma za 250 zł lepszej usługi niż ta, którą ZUS oferuje? No coś mi nie za bardzo wierzę. No, pewnie nie. No więc pewnie właśnie, nie. Pewnie ZUS nie ma sensu dalej, nie? No tak. Ale też tak na dobrą sprawę, to ja jestem teraz u prywatnego, sobie wykupiłam usługę w swoim banku i oni w tej ofercie, którą oni tam mówili, to w ogóle wszystko było pięknie i wspaniale. A jak przyszło to do czego, to się okazuje, że wcale nie jest tak, jak oni mówią. Czyli, że oni okłamują klienta. Kto okłamuje? Dawaj. Czego? Jaki bank? No, tak, jakiej firmy się... poszły kalumnie na mBank. Za co tym razem? Bo na przykład oni powiedzieli, że mam wizyty domowe i przyjęcia w przychodni każdej i że coś to, nie? No. Takie, a jak się już człowiek zgodzi na to, żeby oni przysłali tę umowę, jak ona już jest właściwie podpisana, tylko że oni ją przesyłają później tak formalnie, to wychodzi na to, że na przykład wizyt domowych mam 1 w roku. I że też nie przyjeżdżają wtedy, kiedy ja chcę, tylko wtedy, kiedy oni mogą. na przykład, a o tym nikt nie mówi. I że na przykład przychodnie to są tylko, nie wiem, cztery w Warszawie, do których mogę iść, a nie do wszystkich, tak jak była mowa na początku, nie? Nie, no to akurat wiem, to piszą. No ale to chyba powinno być w umowie wszystko, czy nie ma tego w umowie? Tak, ale oni najpierw do ciebie dzwonią i ci się pytają, czy mogą z ciebie ściągać. I wtedy ty się zgadzasz, żeby z ciebie ściągali. Oni dopiero wtedy przesyłają rozszerzoną umowę pisemną, w której są właśnie takie kruczki, o których wcześniej nie powiedziałeś. I się zgadzasz albo nie? Jak nie, bo ja już się zgodziłam z tej umowy ustnej. Oj, Becia, możesz zawsze w każdej chwili to wyłączyć. To nie jest jakiś problem duży przecież. Mogę, tracisz 5 złotych i już, ale problem. No tam 15, ale to nieważne, bo jakby mi bardziej chodziło nie o pieniądze, ale o fakt, że oni nie mówią do końca prawdy, no. To mi się bardzo nie podoba. No to się nikomu nie podoba, ale klientom też, więc jak im się nie podoba, to stracą klientów. Ale tutaj najważniejsze jest to, że masz wybór. Możesz skorzystać z usług albo nie. A ZUS? No, ZUS co? Nic. ZUS to jest partner biznesowy, więc nic nie możesz zrobić. Przyjdzie z panem. Z panem Karkowskim przychodzi. Dobra, ale tak dzięki. Jak właśnie, jeszcze jedną rzecz. Tak jak właśnie ostatnio w mojej audycji mówiłam, że ZUS właściwie powinien wprowadzić dobrowolność płacenia ZUS-u, bo i tak tam z rozmów z różnymi ludźmi wiem, że większość by chciała płacić na ZUS. No wiem, to nie jest najbardziej przerażające. Jak chcecie mieć horror na Halloween, Bo nie są w stanie sami sobie odłożyć na emeryturę. Więc nawet jakby ZUS wprowadził dobrowolność, to i tak jest bardzo niewiele tych pieniędzy. Dobra, okej, dzięki wielkie. To była Becia, a teraz jeszcze jest... Polnisze banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. No, a ja chciałem jeszcze komentarz do tego, co Becia mówiła, że ZUS powinien być dobrowolny. Bo dobry pomysł, nie? A, jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli. By wpadli. Jakby mieli, kurwa, mózg zamiast tego pierdolonego styropianu. A tymczasem na czacie w końcu coś merytorycznego wolnościowy powiedział Marti, nie, ale demonizujesz z tym ZUS-em. Przecież jak młodzi pracujący płacą na emerytury, to jak ZUS bankrutuje, to młodzi dadzą te pieniądze emerytom w rodzinie bez pośrednika ZUS. No i to jest takie... No i to wszystko, tak co powiedział. No, więc ja odpowiem, że to nie jest takie proste. Bo jeżeli ZUS bankrutuje, to zbankrutuje nie tak jak bankrutuje firma, że znika z rynku i już go nie ma. Bo prawodawstwo dalej każe ZUS-owi funkcjonować. Więc ZUS nie może zbankrutować tak jak nie może zbankrutować państwo. Nawet jeżeli zbankrutuje, to nie może zbankrutować. No to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie dotyczą państwa, że nie może zbankrutować. Dlaczego to jest źle? No to ludziom się na pierwszy rzut oka wydaje, że to jest dobrze. No właśnie, że to nie jest dobrze. Bo to może postawić całość tego państwa i gospodarki w sytuacji bez wyjścia, w bardzo złej sytuacji. Bo kiedy nie ma bankructwa, nie ma ogłoszenia bankructwa, a musisz dalej funkcjonować, to będziesz funkcjonował bardzo źle. Jeżeli ZUS będzie niewypłacalny, to znaczy nie będzie w stanie dawać tym wszystkim emeryturom i wszystkim pieniędzy, bo ich po prostu nie będzie już miał. I nie będzie miał skąd wziąć tych pieniędzy, no to co może się stać? Ludzie nie dostaną emerytury po prostu i będzie bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Bo jak sobie czasami stoicie na poczcie, to pewnie spotkaliście jakiegoś takiego pana, babcię, dziadka, który czeka na emeryturę i mu nie doszła i to jest ewidentnie dziadek, który sobie nie poradzi. I co zrobi ten gość, kiedy nie dostanie emerytury? Kiedy pani mówi, nie przyszło, listonosz nie przyniósł i nie ma. To on będzie mówił, a za co ja mam żyć? I będzie problem. I to jest bardzo nieprzyjemny problem. I to nie ma co mówić, że dziadek sam sobie jest winny. No fajnie, że jest sobie winny, ale nie wiem, czy dobrą karą jest za to umierać z głodu, za to, że miał za dużo zaufania do państwa i do ZUS-u, a za mało do siebie. No nie miał aż tak dobrze, bo nie miał Radia Kontestacja, z której by się mógł dowiedzieć, że trzeba samemu sobie pomyśleć i zadbać o przyszłość, bo już nie będzie państwa, które zadba o ciebie. No więc może być też tak, i to jest bardziej realny scenariusz, że jeżeli nie będzie pieniędzy, nie będzie skąd ich wziąć, a będą musiały być, bo państwo ma zobowiązania, a nie może zbankrutować, czyli no przestać mieć te zobowiązania, na tym polega bankructwo, że się znikają zobowiązania. Państwo musi je zrealizować. Więc wydrukuje pieniądze i to jest jedyna opcja, którą ja uważam, że jest realna. Musi być inflacja. hiperinflacja. Co to oznacza dla tych rodzin i tych dziadków, babci, wszystkich? No to, że na ZUS dalej będą musieli wszyscy płacić, ale te pieniądze będą rozwodnione strasznie. Znaczy każdy będzie miał góry pieniędzy, zatrzęsienie pieniędzy, bo ich się będzie drukować po prostu. I to nie będzie problem, żeby mieć pieniądze. Po prostu się wydrukuje więcej. Więc każdy będzie miał pieniądze. Tylko, że nie będzie co za nie kupić. Te pieniądze. No na tym polega inflacja. Bo wszystko będzie nagle z dnia na dzień dwa razy droższe. Albo trzy, albo pięć. Albo 500 razy droższe po jakimś czasie. I będzie cały czas drożało. Więc jeżeli dasz pieniądze babci, to babcia powie... Wnuczku, na co mi te pieniądze? Co ja se za to kupię? Waciki! No i już. No i tyle będzie. Więc nie ma, to wcale nie jest fajne i to wcale niczego nie rozwiąże, jeżeli ZUS bankrutuje. No, że wnuczek da babci, to najpierw po pierwsze musi sam mieć, a i tak będzie musiał dawać na ZUS. Po drugie, pieniądze nic nie będą warte. I możesz, no, może dawać, no co, no nie wiem, no aż nie będzie, wiecie, przeżyjemy jakiś czas, no, już były takie okresy w historii kilkakrotnie, kiedy państwo bankrutowało i była inflacja, działo się bardzo, bardzo źle, ludzie umierali, ale większość przeżywała, chociaż bardzo było nieprzyjemnie. Krawiec dzwoni, jeszcze raz, chyba, lub jakiś inny emeryt, halo? Hello. O, halo, zapomniałem włączyć mikrofon. No, to... Cóż za profesjonalizm. No. Ale fajnie, że to zdążyłem. Z nerwów. Tak, bardzo jestem podekscytowany, ponieważ chciałbym puścić słuchaczom 40-sekundowy fragment audycji z pamiętnika Młodej Lekarki o ZUS-ie właśnie. O, prosimy. No. A pan z zawodu kto? Jestem wyższy urzędnik ZUS. Teraz rozumiem. Rozchodzi się panu o ZUS, którym popadł w długi i zatrząsł z całym państwem i gospodarką jak epicentrum. Właśnie, bo skubańce nie płacą składek. A dlaczego? Bo nie umiemy ich porachować. A komputerów nie macie? Mamy, ale nie działają. A na liczydłach nie dałoby rady podliczyć? Dałoby, ale już by zapomnieli, jak to się robi. A kto wam notabene nie płaci? Te małe skubańce to jeszcze płacą, ale molochy ani grusika. No. O, to jakże smutne to było. Normalnie. Także smutne, ale popatrz, jakie to wymowne jest też, że w temacie ZUS-u nic nie działało, nawet jak zadzwoniłem. Nie włączyłem mikrofonu, potem tak. Nie wiadomo czemu mi się przestawiło na line in, a nie na mix stereo, jak było. Nie rozumiem tego, no ale ZUS. Nawet ZUS. Jak się mówi o ZUS-ie, to już nie działa. Wszystko się psuje. Tak, od samego powiedzenia ZUS. Coś było ostatnio, nawet afera, że nakupowali dyskietek 3,5-calowych za miliony. Aha. Zamiast na pendrive'ach jechać, jakieś mieć komputery takie współczesne, to ci jeszcze tam na dyskietkach. Pewnie jak się zarysuje dyskietka, to zostają utracone dane iluś tam. A nie zostaną utracone, bo oni i tak dalej robią wszystko na papierze, dzięki czemu wszystko trwa 3 razy dłużej, bo nie dość, że robią to, co robią, to jeszcze muszą robić na dyskietkę. No tak. A na liczydłach to nie dałoby się? Już zapomnieli. Zapomnieli, jak to się robi. No, tak, to był ZUS. ZUS, twój partner biznesowy. Tak jest. Także wysyłajmy mu formularze na dyskietkach. Dokładnie. I już po wszystkim naszego 2000, a tam jest paratek. Widzę, ale coś źle pomalowany, bo się farba łuszczy. Żegnam wylewnie. A to a propos wpłat na kontestację chyba. Tak, dobrze, dobra, okej, kończymy. Cześć. Czat zwariował. Dzięki, to był Krawiec. Słuchacie kontestacji i to już jest w sumie koniec. Ostatnie minuty kontestacji. Odpowiedź z czata, że ja nie rozumiem do końca. Ktoś powiedział, że jak ZUS zbankrutuje, to może płacić młody na rodziców bezpośrednio, bo ZUS zbankrutował. Wcześniej musiał płacić pod przymusem. Wolnościowy, jeszcze raz ci mówię, że samo bankructwo ZUS-u nie zmieni prawodawstwa, więc dalej będzie musiał płacić na ZUS. To nie jest, że ZUS bankrutuje, to od jutro zmienia się prawo. Prawo każe ludziom dalej płacić na ZUS. Przedsiębiorca dalej będzie musiał płacić do tego ZUS-u. No, więc ten młody, załóżmy, że ma firmę swoją albo ma pensję, to dalej będzie płacił tego ZUS-u. No i tyle. A zmieni się tylko to, że będzie inflacja, więc te pieniądze będą dwa razy mniej warte, na przykład, które ma. Więc co za różnica, czy da dwa razy mniej warte pieniądze babci, czy nie da, bo jak one są dwa razy mniej warte, to co to za pomoc będzie dalej dla babci? Więc mówię, to nie jest żadne rozwiązanie, bez sensu. No. I tyle, kończymy kontestację. Dzisiaj było o różnych dziwnych tematach, a czat jest zwariował. To znaczy został zaspamowany. Atak terrorystyczny trwa na czacie, prowadzony przez jakichś debilów. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Może nawet powiem im coś nieprzyjemnego. Stop, kurwa! I to jest to, co chciałem przekazać tym ludziom, którzy fladują cały spam. Ale nie, chyba mnie nie posłuchają. No nieważne. No, nieważne. Ja nie mam konta administratora, dlatego was nie wywalam. A jeżeli ktoś przyjdzie następnym razem, to już oni będą wywaleni. Albo ich doniesiemy na nich, albo coś. Można by donieść na kogoś. Dawno nie doniosłem na nikogo. Pamiętajcie, że jeżeli wam się podoba kontestacja, uważacie, że ta misja jest sensowna, którą robimy, i mówimy ludziom o tym, jak jest, i o tym, że to pieniądze są jednak dosyć istotne i że zbliża się bankructwo i że są sposoby też, żeby jakoś uchronić się albo przeczekać, i że promowanie przedsiębiorczości to jest dobra rzecz i im więcej wolności, tym lepiej dla nas wszystkich, to mówimy tutaj, i im mniej państwa, to tym lepiej też. Państwa jest o wiele za dużo, niż powinno być. Tu nikt nie ma wątpliwości, kto umie liczyć, powiedzmy. No, jeżeli wam się ta misja podoba, to zostańcie sponsorami. A ja chciałem powiedzieć, że nowy się sponsor pojawił, z którego można znaleźć w tej takiej reklamie kwadracikowej w AdTaily. Nowy, całkiem sporo tam dał. Także oglądnijcie sobie te reklamy, te kwadracikowe, a nie tylko sponsorów, którzy mają imiona. Ludzie, którzy nie mają imion, a mają obrazki, też są fajni. Coś tam o domu jest. Król prawdziwych kotłów jest też. To ciekawe, co to jest. Aż kliknę normalnie. Król prawdziwych kotów? O jakie kotły chodzi? Dobra, jeżeli chcecie wiedzieć, jakie kotły chodzi, to sobie wejdźcie. A ja przypominam, że kontestacja na żywo jest już w wyższej jakości niż była. Dwa razy wyższej i teraz już będzie wszystko bardzo ładnie słychać. Przez najbliższe przynajmniej pół roku, bo mamy serwery opłacone w przód, a nie na bieżąco. Tacy jesteśmy dobrzy. Wiemy, że będziemy istnieć. Robimy inaczej, niż robi pan Tusk, czyli przewidujemy do przodu, żeby nie zbankrutować za pół roku. No, podczas kiedy pan Tusk myśli sobie, jakby tu przeżyć jeszcze te pół roku, zanim zbankrutujemy. To jest jednak nie do końca to samo. Dobra, mówię Martin Lechowicz. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com o wszystkim tym, o czym była mowa i o tym, o czym być mogła, a nie była. I w ogóle wszystko, co macie do powiedzenia. To jest wasze radio dla was. I tylko dzięki wam istnieje, dzięki sponsorom. Dzięki wielkie, mówił Martin Lechowicz. See ya, dobranoc. Albert, wychodzimy!